rallare, en rallare till Skövde ort han kom. Han fria till en flicka skön, Cecilia hette hon. Hennes tankar var frimodiga, hennes hjärta stod i brand. Blott för hon stod och talade vid en raske rallarman. Tro aldrig att jag knyter något kärleksband med dig. Nej, du är blott en rallare och jag en flicka fin. Nej, bort med såna tankar, nej, bort med sånt begär. Tro aldrig att jag håller en rallare så kär. Den rallaren, den rallaren, skön